Itt az új kínai csúcstalálmány. A virágültetés nagyon jó. Polgármester Bugi. Hadházi Ákos. Örülök, hogy itt lehetek. Szia Peti, üdvözlünk újra itt. Hogy lehet ez, hogy... Ha jól van ez ígyben. Amikor én felkeltem, én csodálkoztam, hogy emberek már ébren vannak. Mi a f***? Ilyenkor nagyon rossz kelni eleve. Tehát nem is értem, hogy nézi ezt egyáltalán valaki, vagy kit érdekel, hogy mi van velünk reggel. Csak gyorsan, hogyha valaki esetleg nem ismerné, itt Radics Péter, Magyarország egyik legsikeresebb youtubere. Hogyha rágooglisztok, akkor azt láthatjátok, hogy humorista. Television direktor! Rendező vagyok, baszod! Nem tudom, Peti, hogy hallottad-e, de ez most egy önkormányzati választás. Valóban? Uh-huh. És gondoltam, hogy mivel most egész héten nem beszéltünk normálisan erről. És ezt pont velem akarod megbeszélni normálisan. Igen. De csak gyorsan, csak átfutunk néhány dolgot. Fussunk át rajta normálisan. Néhány dolgon átfutunk, mégpedig azon, hogy milyen remek kis polgármesterjelöltek vannak szerte az országban. Többek között újraindul a Lombkorona sétányos. Ne, hát az ott az alap. A bizalomhoz. Szerintem jó abban, hogy szerezzen pénzt a faluban. Az más kérdés, hogy magának, de akkor legalább ezt tudjuk róla. De egyébként most mit tudunk a Lombkorona sétányról? Mi van vele most? Ugyanígy néz ki? Ugyanígy fest? Nem, ugye mellé ültettek néhány fát. És azóta történt velük, tehát nőttek ezek a fák? Hát nyilván, de hát azért nem sokat. De azt egyszer... nem tudnak mellé ültetni egy 30 éves vagy egy 80 éves erdőt. Átköltöztetik. Mondjuk jogos, nagyon drágán meg de, lehet. De akkor miért nevezik Lombkorona sétánynak, amikor még semmi köze a Lombkoronához? Egyelőre. 30 év múlva már van köze, akkor elnevezhetik Lombkorona sétánynak. Most mit tudom én, híd. Ne röhögj, bazd meg, ez atomkomoly. Híd sétány. Puszta sétány. Ja, viszont itt azt legalább tudom, hogy a Filemon Mihálynak lesz két ellenfele is, hogyha minden igaz. Tudom javasolni. Azért ezt a szintet megugorni, azért ne haragudj azért. Azért oda... Már mi, hogy valaki bogármester legyen ott? Nem, hanem az, hogy ennél többet tudna nyújtani. Amúgy, ahogy kimondtam, hogy tud pénzt szerezni, rögtön belegondoltam, hogy valószínűleg így bárki tudna pénzt szerezni, hogy magának. Én is nagyon szeretnék egy Lombkorona sétányt építetni a lakhelyem közelébe, kedves kormány, segítsetek. Nem tudom, hogy emlékszel-e egy másik kedves fideszes polgármesterre, aki közpénzből építetett egy orvosi rendelőt, és aztán beköltözött, és ott lakott. Ez eddig kimaradt, de ez nagyon tetszik. Tehát kitalálta, hogy akkor csinálj egy magárendelőt, nagyon tetszett neki végül is az épület. Uh-huh. Tehát az ingatlan. És ott, ahol lakott, az már uncsi volt, és inkább beköltözött a rendelőbe. Igen. Tehát az, hogy az orvosi lakásban lakik, az nekem egy nagyon... Valahol laknunk kell. Azt mondta, hogy azért zavarta el bazmegolva a Hadházi Ákost, amikor kamerázta őt, és számon kérte, hogy ezt, miért kellett ezt így ide költözned neked? Azt mondta, hogy azért, mert WC-re kellett mennie. Akkor ez egy hirtelen felindulásból elkövetett beköltözés. Nem azért költözött be, hogy WC-re kellett mennie. A picsába, csak így valahogy ez jutott eszembe. Értem, de hogy tudod, akkor így a bazmeg helyett nem lehet azt mondani, hogy elnézést, kakillam kell, mindjárt jövök. Szerintem sokkal korrekt ez. Szerintem is. Szerintem egy politikai igazmondás az ott kezdődik, hogyha kakilnod kell, akkor elmondod, hogy igen, kérem, igen. Bocsánat, oda jön a Bohár Dani, és így megzáll, hogy ne haragudjon, kakilnom kell. És akkor arra mit lehet mondani, hogy nem, itt marad, és válaszol a kérdés. Akkor is, ha beszari. Mert valójában ez egy kikezdhetetlen, tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogyha kakilni kell, akkor el kell engedni, nem mondhatod. Ja, még egy kérdése, nem, bazd meg, mert rád szarok, érted? A pétervásárai polgármester is újraindul, aki pedig ezt a kellemes kis kúriát építette uniós közpénzen, és aztán azt takarítgatta a munkaidőben a Magyar Falu programban, magyar közpénzen beszerzett kocsival oda közlekedve. És ugye mellette van egy horgásztó, az a feleségé, és oda a feleségének építetett közpénzből egy ilyen kis vendéglátóipari létesítmény. Na, ő is újraindul. Hát figyelj, egyébként az, hogy ez közpénz, ezt honnan tudjuk? Honnan tudod, hogy nem ment el dolgozni? Mert pályázat volt, pályázott rá, megkapta a pénzt, és elköltött erre, és azt igazolta, hogy elköltött erre. Arra, hogy belenéz a tükörbe, tudod, és azért nem törik szét, mert belegondol, hogy én erre pályáztam, bazd meg. Megkaptam. Végül is ez Ferenc Square megpályázta és megnyerte. Figyelj, nincs miért szégyenkezni. A felesége biztos örülne, hogyha megválasztanák ismét. Igen, valószínűleg az egész családja. Igen. Viszont nagyon sokan küldözgetik a képeket azok után, hogy itt vannak olyan fideszes jelöltek, akik csúnya dolgokat követtek el, amellett, hogy vannak polgármesteri jelöltek, akik csúfságokat követtek el, vannak, Peti, csúf jelöltek már is. Mármint rondák? vannak csúnya jelöltek. Igen. És egyfolytában küldözgetik nekünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem kedves. De ez miért számít egyébként, hogy most szép vagy csúnya, hogyha a munkája, az teljesen rendben van. Én is azt gondoltam, hogy ez sokkal inkább arról kéne, hogy szóljon. Nem vagyok benne biztos, hogy nem is olyan munkájukat, tehát hogy azon is lehet nevetni. Bár amúgy az, hogy valaki milyen hajkoronát választ magának a lehetőségek közül, az hát Istenem. Na most figyelj, azon lehet változtatni, úgyhogy lehet, hogy ez nem a legfontosabb dolog, hogy ezen ne nevessenek. Gondolod, hogy az ember... Na várjál, tehát most akiről beszélsz, neki fura a haja. Igen, van két fura haja. Mutatni ezt az ember? Nem fogom ezt most megtalálni, de mindegy, nem is az a lényeg, Peti, mert azt akartam mondani, hogy nem a kinézetén kell nevetni ezeknek az embereknek. De ezt az üzenetet már átadtuk, most jön az, hogy hadd nézzem. Igen, sokkal inkább azon lehet nevetni például, hogy ez figyeld, ez az úriember. Igen. Ez elindult 19-ben a DK színeiben, és 24-ben a Fidesz színeiben. Lehet, hogy valami... Szerintem ez csak véletlen volt. Beleült véletlenül a faszba. Szerinted így emberek átsodródnak egyik pártból a másikba? 2019-ben mitől volt jó DK-snak lenni? Tehát akkor már miért nem fideszes lett? Szerintem azért, mert akkor kifizetődött ez. És ki az, aki Lakatos Sándornak valaki tett egy ajánlatot a Fideszből, hogy figyelj, gyere. Szimpatikus vagy Sándor, kérlek, gyere, legyél polgármester. Amúgy ez nem az első dolog. Vagy mi a fasz, legyél fideszes. Van ugye Zuglóban ez a fazon, aki a Sadőnek volt bizalmasa. Őt is a Fidesz indítani akarta, de aztán miután kiderült, ez is botrány készülődött belőle, visszaléptették, és neki az apja volt MSZP-s, meg fideszes jelölt is, és így éppen oda lavi. Írozott, ahol volt bármi ahol értelme indulni. Viszont az is lehet, hogy mi csak rosszat nézzük ki, lehet, hogy ő az igazi független. Tehát ő megjárta a DK-t, megjárta a Fideszt. Tudod, és neki van, így most már mindkét oldalt ismeri, neki van egy véleménye. Magyar Péter mellett, hogyha esetleg megválasztják majd, akkor biztos elmondja majd, hogy milyen volt fideszesnek és DK-snak. Hiszen Lakatos Sándor szerintem fog még bizalmat kapni. Mindenki Magyarországon néppártban. Nem azért, tök szimpatikus. Hát lojális, az biztos. Igen. Viszont van valaki, aki tényleg lojális. Pesti Srácok főmunkatársa, fideszes képviselője. Ezt azt hiszem, olvastam. Biatorbágy, bazd meg! Ez a sorsnak az iróniája, hogy én két hónapja költöztem el Biatorbágyról. Szavazhattál volna a Dezse Balázsra. Peti. A kurva életbe. Az történt amúgy, itt a Gulyás Média arra hívja fel a figyelmet, hogy ugye a Hír Rádióban, vagy ha az Istenben műsort vezetett. A műsorában a polgármester jelöltet, akinek ő az egyik választókerületi képviselő jelöltje, tehát ugye együtt indulnak, behívta a műsorba, és ott beszélgetett vele, hogy hogy miért kéne önre szavazni. Majd utána, hogy lement ez a műsor, bejelentette, hogy akkor ő is indul. Ismetet kapod, bazd meg. Az is lehet, hogy előre azt gondolta, hogy ez így jó ötlet. Ez így jó ötlet. Na jó, figyelj, tényleg nem ismerem a srácot. Egyik a Budaházi Eddás vitában láttam, az Osváth Zsolti meg a Budaházi Edda, hát vitatkoztak, nevezzük így. Igen, igen. És ott volt ő is, de egy ilyen normális karakternek tűnt, legalábbis amikor így figyeltem őt. Tehát egy olyan országban, ahol egy zsák krumpliért x-elsz a szavazáson, egy olyan országban, ahol azon kell gondolkodni, hogy... Kérlek. Tehát kérlek. Figyelj, fiatal. Hátra demokrata. Demokrata. Figyelj, attól, hogy valaki fideszes, attól még lehet, hogy egy tök jó polgármester lehet. Én megszavazom neki a bizalmat, azt nem mondom, hogy rászavaznék. Hát most már nem is tudsz. Meg amúgy senkire se szavaznék szerintem, mert... Na mindegy. Neked ez a hot téked, hogy ne menjen el senki szavazni. Nem. Az a helyzet. Én a Magyar Péter kapcsán is úgy vagyok vele, hogy én megvárom, amíg ez a hype lemegy, és megnézem, hogy milyen, amikor nincs körülötte ez a fennforgás, és akkor, hogy úgy nyersen, milyen ez az egész jelenség. Amikor miniszterelnököt választunk majd, addigra azért eltelik egy kis idő. Ja, igen, az egyetértek, hogy azért érdemes ezt majd elkezdeni, kicsit más szemmel vizsgálni, hogyha ez a kezdeti pörgés elül. És majd, hogyha megy felét kampányolni, akkor nem mész el? Mármint? A Magyar Péterre. Nagyon kíváncsi vagyok a Magyar Péterre. Nem azt mondtam, hogy nem érdekel a Magyar. Nagyon is érdekel a Magyar Péter, csak nincsen kiforrott véleményem. Tehát mondom, megvárom, amíg leül ez az egész. Minden nagyon hirtelen történt. Tehát még két hónapja, vagy mikor kezdett el ez az egész körvonalazódni, hogy ő egyáltalán politikai karriert szán magának? Ja, amúgy nagyságrendileg, de szerintem ez bölcs. Ez bölcs, Peti. Én mindig erre tanítom a nézőimet is. Erről volt szó a legutóbbi videódban. Családjaik egyesülnek, cigányok és magyarok. Van, aki viszont munkára próbál tanítani mindenkit, Peti, ugyanis Szentkirályi Alexandra kiment füvet nyírni. Ezt én megnézem, bocsánat. Kérlek. Nem tudom, hogy a kampány előtt láttál-e valaha róla ilyen képeket, hogy ő kiment mondjuk füvet nyírni. De Peti, hát ez... Ezek nagyon jó fotók, nagyon szépek. De hát nyilván most indul közhivatalért, most... Tehát Szentkirály Alexandra azzal próbálja megnyerni a választókat, hogy Gyurcsány Ferenc nem jó, ugye? Uh-huh. Tehát ez valamiért ez így nagyon uh-huh. működik még mindig. Nem értem, hogy. Meg azt lenyírja a füvet. De nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy volt már egyszer egy olyan eset, hogy fidelitásosok kimentek füvet nyírni, és ugye a méreg előtt nyírták le. Ja, igen, pár éve. Elméletileg itt is arról van szó, legalábbis azt mondja a Karácsony Gergely, hogy nem csak, hogy ez az egy probléma, hogy miért nyír egyáltalán füvet most, de most jutott eszébe. És ez abban, hogy nyírhatna többet is, sőt, inkább politizálás helyett én azt választanám a helyébe. De úgy tűnik, hogy egy méreg előtt kaszált el. Megint? De hát én annak örülök, hogy megy a kampány, mert jó, tehát akkor legalább itt, nem, ez, itt egy helyen le lett nyírva a fű, ez elég egyértelmű, bár ahogy nézem, azért teljesen nem nyírta a Szentkirály Alexandra is. Tudod, akkor már úgy fotózkodtam volna, hogy legalább le van nyírva. Egy előtte utána? Egy előtte utána. Lehet, hogy van ilyen már. Nincs. Ilyen megnéztettem, már átvizslattad nélkülem, de nézd meg, egy kezet végig. Fog a buszsofőrrel is. Ez nem az. A buszsofőr. Ott volt egy busz, azért hittem azt, hogy kiszállt a buszsofőr. És hogy mosolyog rá, nézd meg azt a fejet. Nagyon kedves színűm a Szentkirály Alexandra. Szavazz rá, geci! Rá. Amúgy ez lehet, hogy elhangzott már tőle. Én ezt szeretném azt hinni, szavazz rá, be, geci! Igen, én szeretném elhinni, hogy ez már elhangzott tőle. Kedves választópolgár, szavazz rám, geci! Én ebben a világban szeretnék élni, ahol ez valóság. Milyen magas lehet amúgy, tök alacsonynak tűnik. A na. Következő Szentkirályi Alexandra posztot azt Peti ASMR-ba felolvashatnád. Megegyeztünk Lánczár Jánossal, hogy a BKK-BKV 15 ezer dolgolja is. Dolgolja. Dolgozója is részesülhessen vállalati országbérletben 1250 forint. Élőben nem megy nekem ez a komment felolvasás. Megegyeztünk Lázár Jánossal, hogy a BKK-BKV 15 ezer dolgozója is részesülhessen vállalati országbérletben 1250 hufér. Na, de ez nagyon jó, csak ez alá meg odaírta a Karácsony Gergely, hogy erről már ők megegyeztek. Valami. A Lázár Jánossal. Csak nem tartja az ígéretét a kormány. Jó, hogy nem bejelentette a Szentkirály Alexandra, hogy felújítják a Lánchidat. Megépíti a 4-es metrót Szentkirály Alexandra. De ez az Alexandra, ettől nagyon kivagyok ettől a nőtől, én nem tehetek róla, bazd meg. Amikor kormány szóvívő volt, olyan kis szépnek tartottam, meg olyan kis szimpatikus volt, tudod, és elkezdte ezt az egészet, és köszönöm. Szóval elkezdte ezt az egészet, és azóta ilyen kurva szimpatikus. Én is úgy érzem, hogy megváltozott kicsit a helyzet, mióta ennyivel nagyobb figyelem irányul rá. Viszont én azt látom, hogy azért ilyen gyenge ez a teljesítmény, mert tényleg telibe szarják, hogy akkor most nyere az Alexandra, vagy nem. És azért így magától gondolom, valami nagyon kis stábbal kell valamit produkálnia, és akkor... Nem. Teljesen minden milyen stábod van, baszki. Neked egyszerűen az... Szentkirályi Alexandra maga, mint lény, szerintem fura. És kormányszóvívőként nem zavart téged? Akkor nem zavart, mert nem néztem a kormány szóvívősködését. A kormányinfo. Nem, meg akkor a gulyás beszélt. A kormány szóvivés. Mindig a gulyás beszélt. Amikor megszólalt a Szentkirályi Alexandra, az úgy azt mondom, akkor elkapcsoltam. Az olyan fideszes volt. Tehát nem volt véleményem róla, úgy sem rossz, se jó. Hanem azt gondoltam, hogy így szép, jó van. Uh-huh. Remek dísz. De tényleg nem volt róla semmi véleményem. És most, hogy így hallgatom, nézem, hogy mit szenved össze, és ez a igazi tömény fideszes. Nézzük hülyének, bazd meg az embereket, típus. Valóban egy kicsit gyenge üzenetekkel operál a Szentkirályi Alexandra. Hát Gyurcsány Ferenc, mi az, hogy gyenge? Dehogy gyenge. Igen, mondjuk, hogyha kimondja valaki, hogy Gyurcsány Ferenc, akkor én mindig megijedek, úgyhogy ilyen szempontból működnie kéne ennek. De igen, egyetértek azzal, hogy ennél akár többet is ki lehetne hozni ebből, és így azért nehéz is elképzelni főpolgármester jelöltnek, de szerintem valószínűleg az Orbánnak is nehéz elképzelni, hogy ő lesz a főpolgármester. Nem, az Orbán Viktor nagyon is jól elképzelt, hogy kezet fogtak, ne viccelj. Ja, jogos. Na, de ha már itt a budapesti kertészkedésnél tartunk, akkor nézzünk meg egy videót is, Peti. Vannak emberek, akik írtják a füvet a finom méreg előtt, Szentkirályi Alexandra gonoszan, és vannak emberek, akik viszont építenek, akik hozzátesznek a környezetünkhöz, a világunkhoz. Mégpedig a Mobilfox Rodi. Te member vagy, Peti? Én nem tudom, én egy barlangban élek. Nem is olyan, de ezt az egész Mobilfox sztori? Nem, fingom nincs. Azt tudom, hogy ők osztottak pénzt. Igen. De ezt is csak ennyit hallottam, tehát amúgy semmi. Hát ez történt. Mobilfox Rodiék pénzt osztottak, részben a Deák téren, és közben letaposták a frissen ültetett virágokat. És akkor volt egy kis adok-kapok a polgármesterrel, meg a, tehát így egymás között, hogy mondta a Karácsony, hogy de basszátok már meg, hát meg a főkert, hogy de letapostátok. És akkor mondta a Rodi, hogy hát ő akkor nagyon szívesen visszaülteti, és akkor mondta a főket, hogy Köszönjük szépen, de mi lenne, ha csak kifizetnéd a kárt, és az, majd a szakemberek megcsinálják. Ja, nem szeretném, hogy a Mobile Fox Roli neki jöjjön a ház kerítésének, mert akkor utána ugye ő fogja kicserélni, vagy nem tudom, hogyha véletlenül karambolozol, és meglátod, hogy kiszáll a másik oldalt a Mobile Fox Roli, akkor mindenképpen betétlapozzatok. Nehogy az legyen, bazd meg, hogy ő fogja kilakatolni a kocsidat. Mert azt mondta a Mobile Fox Roli, hogy ő leszarja, ő újra ülteti azokat a növényeket. Bő egy hete 2400 virágot eltapostunk itt a Deák téren, és ezért én a felelősséget vállalom. Megígértem, hogy saját kezüleg ültetem el ezeket a virágokat, éppen ezért most 2500 virágot el fogunk ültetni 3 óra alatt a Deák téren. Hajrá, hajrá, hajrá, hajrá, hajrá! Muszáj ezt nézni egyébként, most nem azért. Igen, Peti, ezért jöttél ide a műsorba. Akkor nézzük, essünk túl rajta. De várjál már, Balázs, hogy nem fegyőfát hoztunk? Hát mi nincs karácsony. Oh, na jó. Segíteni, mert látom, nehezen megy addig. Kicsit támogatom. Mi a baj, Peti? Vannak dolgok, amiket nem. Szóval, hogy én nem mondom, hogy nem lehet beszólni a karácsonynak, de ezek annyira nyomorult vergődések voltak itt. Tudod, most én azt tudom elképzelni, hogy a karácsony meglátja ezt, és azt mondja, hogy srácok, nem ilyen virágokról volt szó, most fizessétek ki azt is, hogy ki kell szednünk ezeket a virágokat, a munkadíjat, és fizessétek ki azt is, amit mi akarunk ültetni. Peti, te látnak zsáját reggeliztél? Vagy elolvastad a híreket? Mi most komolyan ez történt? Hát gyakorlatilag. Ugyanis Bardóczi Sándor, főtájépítész, aki abból is szóvá tette ezt, hogy vannak ezzel problémák, hogy letaposták a növényeket. Azt mondja, hogy csak újabb gondot és megoldandó tételt jelent ez a magánakció. Jó, amúgy tehát ez jogos. Szóval azt mondja, hogy csak újabb gondot, megoldandó problémát és többletforrás igényt jelent ez az éjszakai gerilla akció. Azt mondta, hogy a többletköltségeket ugyanúgy ki fogja számlázni. Az eredetit is elolvastam, és ott elég jól kifejti a Facebook posztjába a figura, hogy de ez azért nem olyan egyszerű, hogy fogsz gazokat és kiülteted, és a főkertő is elég sok mindent lehet mondani, de amúgy ehhez tényleg értenek. Hát valószínűleg ehhez értek, tehát ezt alá kell írnom, hogy ezt tuti értenek, bazd meg. Ezt kenik vágják, igen. Igen, és ők megfogalmazták az igényüket is, az, hogy majd ők ezt akkor rendbe rakják, ahogy a dolguk és a feladatuk, csak hát mivel ugye egy magánszemély tette tönkre, a magánszemély fizesse ezt ki, ezzel tehet a közösségért, ezt az 1,9 millió plusz áfát. Hajde, kurva drága. De hát ezt a Mobile Fox Roli, aki ugye hát egyfolytában jótékonykodik, és hát nagyon eszméletes. Tudod, mennyi pénzük van? Nagyon sok, Peti. Nekik ez 1,9. Ennél többet szórtak szét, semmi. Úgyhogy kettőt. Tehát ez a pénz, ez nekik ez nem tétel, de így nem fizette ki. De tehát most akkor ezeket a növényeket, amiket oda elültettek, és olyan szépen néztek ki, ezek nem voltak megfelelően kezelve, úgyhogy egy jó részük már ki is rohadt a francba, mert hiába öntözte meg egy ilyen kis kannával az a másik gyerek. Hát, nem, talán nem tökéletes minőségű lett így ez az ültetés. Hát a főkert munkájánál lehet, hogy nem jobb, igen. Hát, még a locsolásra segített az egyszeri. Itt is valami szemét, kitaposott gazok. Hát, pedig a Rodiék, én azt gondolom, hogy mindent megtettek. Nézd meg. Hát ez most gyönyörű. Azt mesélt már nekem, hogy ez a Mobile Fox, tehát aki ugyanolyan analfabéta, mint én. Ez konkrétan egyébként mi? Ez egy mobiltokok határosító bolt. És hogy jutottunk el? De Peti, te egy barlangban élsz? Igen, bazd meg, ennek én nem néztem még utána, bevallom. Hogy hogyan, mi a Mobile Fox szaga? Nem, én most tartottam egy kis szünetet. Tehát ilyen legfontosabb hírek így megvannak, tehát így a Magyar Péterről tudok ezt, azt, amaszt, Orbán Viktorról tudok mindent, az időjárást szoktam nézni. Kicsit visszavonultam, mert éreztem, hogy kezdek megkattani. Nem tudom, hogy te szoktad-e érezni. De hogy ezt hogy a faszomba bírod, bazd meg, minden kurva nap, az nekem magas. Fájdalmas, azt kell, hogy mondjam, hogy fájdalmas, de figyelj, valamiből meg kell élni. De ebből. Nem, én ezt magamtól is olvasnám, Peti. Ennyit te is füvet nyírni. Úgy lehet, hogy nyugodtabb lennék erdőtervezőnek, csak sétálgatni az erdőben. Még sose. Még nem késő. Az történt, hogy ugye volt ez a Mobile Fox, és akkor ők egy ilyen reklámot csináltak ebből, hogy szétszórnak 2 millió forintot, de és akkor közben... És akkor bemennek a mobiltok boltjukba emiatt? Szerintem nincsen amúgy egy mobiltok boltjuk, csak online. Ja, bocsánat, boomer vagyok. Én úgy kézzel. Én még a Facebookot is otthon billentyűzetről használom. De amúgy, Peti, ez tök jogos. Mármint ez szerintem egy remek üzleti ötlet a Rodiéknak, igen, hogyha figyelsz, Rodi. Mert a Balázs Kix előtt például ott így bandáznak a fiatalok anélkül, hogy bemennének venni valamit, de egy ilyen közösségi helyé válik, mert gondolom azt feltételezik, hogy ott lehet majd találkozni. Jó, a Balázs Kix-szel, meg két okossal, meg nem tudom. Megjelenik egy szíjártó. Egy szíjártó. Úgyhogy, hogyha lenne eszük, akkor a Rodiék is csinálnának egy ilyen kis butikot, és akkor ott ki lenne rakva mondjuk a PSG Oglis mobiltok, ez az üzleti modell, hogyha esetleg nem értenéd, Peti, de te nem kaptál tőlük e-mailt, hogy lehetne Radics Petis mobiltot? Ne. És így rá lenne írva, hogy kurva nyert! Csoki, kezdem magam felbaszni. Jó, van ez így. Térjünk át most már a lényeges hírekre, mert... Na végre! Megőrülök én is. Kijött a Gáspárék előzetesre. Na most akkor azt tisztázzuk, hogy azt pont olvastam, hogy jön a Győzike új évad. Tehát ilyen legfontosabb hírek így megvannak. A Győzike show. De most igen, ő, a Győzike még együtt van a Bea asszonnyal egyébként? Elméletileg igen. Én nem követem amúgy a családi eseményeket, de ugye itt van egy előzetes. Ez ugyanaz a ház, mint ami régen volt, mert én arra emlékszem arra a házra. Peti, nem annyira, világíts rá ennyire a felkészületlenségemre. Szeretném megnézni az előzetest. Szeretnéd? Szeretném. 10 év után újra a nézők elé tárja minden napjait a Gáspár család. Győző 50 éves, és még mindig keresi önmagát. Mindenre kiható hatalmas döntést hoz, mely teljesen újjászervezi az életüket. Hamisítatlan Romazuri a megszokott bájjal és persze hangerővel. Gáspárék hamarosan a TV2-n. Az nem tiszta számomra, Csoki. Igen. Ugye a Győző az nem is olyan régen beismerte, ugye, hogy ez az egész egy nagy fasság volt. Tehát kamu. És akkor most miért? Uh-huh. Hogy elfelejtették az emberek, és akkor most megint el fogják hinni? De hát attól még lehet egy szórakoztató műsor, hogy kamu. De hát, hogy ez is kamu lesz. Mert ugye láttuk a konfliktust. Nyilvánvalóan. Igen, tehát ahogy a beasz, hogy lebaszta azokat a ruhákat, az úgy gondolom, hogy az megjátszó. Azt mondod? Úgy érzem. Hihetetlen. De nem csak erről van szó, hanem ugye tehát az a premissza, hogy Gáspár Győző hülyén öltözik. És ezen a Bea asszony kiakad. Miközben a Bea asszony is úgy öltözik, mint 93-ban a Família Kft-ben az emberek, meg hoz ilyen zöld-kék cirádás ruhákat, és akkor azt lebassza, hogy nem aztól veszi föl a Győző, hanem a piros-fekete cirádás ruhát. És aki ezt így kitalálta, bazd meg, tudod, leült, és így kitalálta, hogy mi legyen az előzetes, hogy miről szóljon, és amikor így összerakta ezt, amit most így elmondta, egy elégedetten csettintett, bazd meg, hogy na ez ötlet. Igen, de nem tudhatjuk, hogy valóban erről fog-e szólni. Nem mondják el. Gáspár Győző TV2 igazolása nem teljesen meglepő, hiszen tavaly januárban még a Fideszbe is belépett. A nagy, amúgy ez tegy milyen, hogy ettől függ, hogy valaki milyen tévén van, bazd meg, milyen ország mehet. A nagy visszatérés politikai felhangjai azonban nem merülnek ki ennyiben, mi is beszámoltunk róla, hogy Lőcsei Lajos, országgyűlési képviselő Momentum kritikája szerint Gáspár Győző képernyős munkássága már eddig is nagyon sokat ártott a hazai roma kisebbség megítélésének. A politikus úgy látja, hogy a formátum a TV2 általi felmelegítésével új lendületet vett, a mérték nélküli kultúra és ízlés rombolás. Hát jó reggelt kívánok, ez már egy jó ideje tart. Csak most Győzike megír árősít. Hát igen, amúgy ez tény, hogy Győzike show azért nem sokat segített a roma társadalomnak a kulturális fejlődésén. Ebben biztosak lehetünk. És tudtad, hogy a nagyobbik lánya Brüsszelben a Fidesz frakcióba dolgozik? Az még, meg csak azt gondoltam, hogy terhes. Nem. Bazd meg! Dolgozgat. Hát de fontos, a fiatalok dolgozzanak, menjenek el, tanuljanak, lássanak világot. Gondolom minden cigánylánynak ugyanilyen lehetőségei vannak. Azért kérdeztem, hogy terhes? Nem, bazd meg, ő sokkal több lett. Nézd meg, basszus, hogy Salgótarjánból vagy honnan eljutott Brüsszelig. Önerőből, basszus! Igen, most mondd azt, hogy nem lehet kitörni ebbe az országba. Meg is panaszkodtok, basszus. Igen, mindenki csak vinnyog. Peti, nagyon fontos dolgokra fogunk áttérni. Jó, van ez így. Levetkőzteti a nőket a kínai csúcsmobil. Javítást ígér... Képet mesterséges Vagyis, hogy mi ez? Fúj! Ugye, Feti? Felháborító. Dekoltást tesz oda, ahol dekoltást, nem volt. Dekoltást? De hát ez látszik, hogy kamu, bazd meg. Hát de csak azért, mert láttad az előtte képet, Peti. De látható, jó, igen, de bazd meg, tudod, hogy rakod így ki? Most kirakod bazd meg Instagramra, és kurvára nem így néz ki a csöcsöd. Utána hogy találkozol bárkivel, aki mit a lefekszel vele, és látja, hogy ne arra, hogy neked nem olyan a csöcsöd, mint amiket a képen láttam. Én azon gondolkodom, hogy mi lehetett, hogy mi a haszna ennek a produktumnak. Na vajon mi? De most ne arra, hogy már. A képises embereknek ez tökéletes. Tudod, látsz egy nőt, lefotózod, hazamész, hát túl sok ruha van rajta, de akkor is rá akarom kiverni. Oda érinted a kis ujjadat, hogy ott ne legyen ruha, ha nincs, és kivered. Vág ez? Komolyan erre szükség van, most nem azért mondom, nem tudom, hogy... Na most nézd meg! Láttátok-e a megfelelő dokumentumfilmeket, de annyi ingyen pornó van az interneten. Én úgy hallottam. Akkor már. Most nézd meg ezt a kulcscsontot. Ez alapból egy AI kép volt, és ja? Még az AI képet külön le kell vetköztetnie. Én nem is néztem a fejét, bazd meg, tényleg. Szerintem a szarva is igaziak, Peti. Ez viszont lehet, hogy valódi kép. Tudom, hogy tényleg ilyen ügyetlenül oda van rakva kép. Előnytelenebb képet összeszedni erről a nőről. Nem tudod, hogy az el, nem látod az arcát se, Peti. Bazd meg, ja, hát kínai, ki tudja. Azért nem ismered meg, mert ázsiai, nem azért, mert nincs rajta az arca. Mindegyik ugyanúgy néz ki, azt akarod mondani, Peti? Van egy ilyen elméletem, hogy igen. Jó Istenem. A múltkor reptéren kurvára zavarba voltam, mert leszállt egy csapat kínai, és pedig ugyanúgy nézett ki, bazd meg. Yeah. És ugyanolyan volt a hangjuk is. Nagyon fú, mintha a robotok vettek volna körül, tudod? Nem vetted még észre, hogy mindegyik ugyanolyan? Van egy idős pasi, van a Jackie Chan csávó. Nálunk azért felismerhetők a jegyek. Neked olyan a hajad, van egy kis bajszod, más az arcszerkezeted. Nekem is van egy kis hajam, máshogy tagad. Mindegy. Mindegy, és a kínaiaknál meg így vagy te, és vagy még egy te. De szerintem csak nem vagy hozzászokva, hogy milyen jeleket kell nekik. Lehet, nyilván, mert ők megjegyzik egymás nevét, tehát valószínűleg tudják. Tehát akkor ránézés azt mondja, hogy Ching Chong, tehát ő tudja, hogy ő az. Érted? Nem biztos, hogy most kell ebbe belemenni. Én nem lát, én amúgy, én megmondom őszintén, én olyan eszméletlen sok ilyen kínai tömeget nem szoktam látni. Amikor a városban ilyen, ezek vannak ilyen turista csoportok, akkor nem szoktam különösebben figyelni. Én akkor figyeltem utoljára, de az egy másik téma volt, amikor repülőn valami dohányt rágott egy kínai, és én nekem ez rögződött be, és olyan büdös volt, mint maga a halál. De ha már itt a creepy dolgoknál vagyunk, lássunk néhány történetet, milyen más creepy dolgok történtek még. Maszturbál a szellentési jótékonykodás dolgok, amikért már kirúgtak embereket a munkahelyükről. Az baszna be, finganék egyet, az kibasználnak valahonnan. Azt mondja, maszturbált. A New Yorker magazin mondott fel az egyik újságírójának, mert 2020-ban, miután a férfi egy Zoom értekezlet alatt bekapcsolt kamera és mikrofon mellett önkényelmét végzett. De fogadok, hogy nem vette észre, hogy be van kapcsolva. Én elég sok ilyen zoomos videót láttam, amiben volt olyan, hogy valaki ki volt kapcsolva a kamera, így beszélt, és utána egyszer csak bekapcsolta, és hátra ment, és ott a titkárnőt elkezdte megzárni? Tolni. Azt gondolod, hogy amikor világít a kamera mellett a kis zöld pont, akkor van kikapcsolva. Most oké, most minden jó, most zöld. Most menjél kúrni nyugodtan. Nem, csak eszembe jutott erről a youtuber streamerről, aki nem tudom, hogy Vendel, vagy hogy hívják. De sajnálom azt a gyereket, baszki. Mobil fogsz Vendel. Második, alkoholt fogyasztott. Én ezen meg vagyok lepve, Peti. Valakit kirúgtak azért, mert alkoholt fogyasztott. Amikor az egészségügyben dolgoztam, nagyon voltak sok olyan emberek, akik alkoholt fogyasztottak. Voltak emberek, akik alkoholt fogyasztottak, igen. Tehát van, aki 30 éve ott dolgozik, és tudod, úgy jön be, és nem rúgják ki őket. Tehát érdekes. Munkaidő alatti alkoholfogyasztás bármelyik munkahelyen elegendő ok lehetne. A kirúgáshoz, ami a spanyol villanyszerelő történetében meglepő, az éppen az, hogy az elbocsátása után a bírás hág egy kártérítésre kötelezte a férfi előző munkahelyét. Szóval szabadott volna neki innia. De most nem bazd meg, csinálod a villanyt, érted? Hát ugye meg egy sört, faszom. Hát most mi van, hogyha megbasz az áron? Hát téged, azért csak legyen egy sör. Adjál már egy sört Roland, hú, de megbaszott. De jó van, figyelj, Peti, mert ez már komoly. Na nézzük. Valaki fingott, és kirúgták. A nyomozónő egyéb trágárságokat is tett a fingás mellett. De a védekezés szerint csak azért, hogy könnyebben beilleszkedjem. Mi van? Szerintem ez egy ilyen fiúklub volt ez a munkahely, és akkor nagyon sok férfi volt ott, és akkor gondolta, hogy beilleszkedik, és ezért odafingol. De hogyha be akart illeszkedni, akkor lehet, hogy ő is elnézte valakitől, hogy oda szarik. Ja, tehát nem ő volt az egyetlen, aki így viselkedett, azt feltételezed? Igen. Tehát valamikor tudod, az ember lép egyet, és csak kicsúszik az a fing. Tudod? Ezt fogod mondani a bíróságon? Ezt fogom mondani a bíróságon, hogy nem bírtam tovább, az meg. Ugye tudod, hogy a műsorban is már csak második lehetsz, aki ide fingik, mert már volt rá példa. Ki volt az a bátor? Ezt vissza kell nézni az összes régi részt sajnos. Másodállása volt striptease és OnlyFans. Striptease és OnlyFans mellett milyen, minek neki főállás? Lehet, hogy az a hobbija. A főállás? Aha. Figyelj, én az államigazgatásban, Peti, Sok embert ismertem, aki inkább hobbiként élte meg ezt az egészet, mert már a főkertnél is mondtak ilyeneket, mert hogy ez ebből a pénzből megélni nem lehet. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy hobbi. Attól függ, hogy milyen munkát végez az ember, de alapvetően nagyon sok dolog mellett szintén nyugodtan lehet striptizálni. Hát, hogyha jogász vagy például, akkor ezt nagyon nem nézik jó szemmel. Tehát szerintem, hogyha magánpraxisban vagy, akkor mindegy. Pont tudod a jogaidat. A renomédnek azért annyira nem tesz jót, tudod, ha kiderül, hogy az ügyvéded bazd meg, OnlyFans-en mutogatja a pináját. Na jó, nem tudom. Hát, prűd ez a világ. Peti. Nagyon az prűd az ez igazság. A világ. Nekem aztán geci mindegy, fel nem strippeljen, meg jogászkodjon is már. Tetováltatott. Méghozzá egy rendőr, de várjál, aki a jobb kézfejére a pure, míg balra az evil szócskákat varratta, amely összeolvasva tisztán gonosznak fordítható magyarul. És ez a kapitánynak úgy esett le, hogy ez az úr egy tisztán gonosz, és ki kell rúgni. Úgy tűnik. Ő elhitte, hogy mi van ráírva. De hát amúgy én nem tudom, meg közben ugye, tehát hogyha valakinek meg ilyen náci tetkói vannak, meg horogkereszt. Miért ismersz olyan rendőrt, akinek horogkereszt van a vállam? Nem, az egy biztonsági őr volt a atlétikai VB-n. És kirúgtak? Elküldték, igen. Ha. Pedig mondhatta volna, hogy csak a labirintus, az csak még nincs kész. Fogadásban. Ugyebár. Megrudosott egy hóembert. Kukásként. A hóembert egy 3 éves gyerek építette, az incidensről készült videónak hála, máshol nem kapott évekig munkát. Azért, mert szétrugott egy kibaszott hóembert? Egy 3 éves gyereket. Jó, értem, hogy a gyereknek ez egy érzelmi válság volt 5 percig, és máshol sem kapott évekig munkát. Hát amúgy ez a kukásmeló, ez sok helyen azért ilyen kiadásos alapon megy. Kukásnak lenni, bazd meg. Igen. Jótékonykodott. Áj, nagyon vigyázunk, ezért titkolja mindenki, hogy jótékonykodik, ugye, csak amikor azt mondják rá, hogy egy sektitán, akkor mondja, hogy de én nem is vagyok sektitán, hanem jótékonykodok. De ilyenkor valójában a munkájával játszik mindenki. Nagyon vigyázzatok. Nem ám elmondani, hogy 870 forintot utaltak az UNICEF-nek minden hónapban. Tesco-nál, bazd meg, megkínáltam a csövest egy energiaitallal. Nem, egy banknál dolgozó nő karácsonykor segített ki átváltva körülbelül 6000 forinttal egy ügyfelet, akivel munkáltatója szerint jogosulatlanul létesített kapcsolatot, így elvesztette az állását. 6000 forint volt a menet. Csak adott 6000 forintot egy embernek. Igen. Nem csak az, hogy jogosulatlanul létesített kapcsolatot. Hát mert gondolom munkaidőben volt. És úgy adott neki 6000-et, és az probléma? Munkaidőn kívül rendben van. Munkaidőn kívül azt csinál, amit akar, mehet OnlyFans-ezni, és majd kirúgják azért. Nem volt kedve bulizni. Ó, ez egy ilyen puzsér dolog, nem? Nincs is jobb, mint a főnököddel, meg a céges partnerekkel jól berúgni, és csapni egy oltári nagy dilit. Egy francia férfinek azért kellett elbúcsúzni a kollégáitól, mert egy idő után nem vett részt a céges bulikon, miután ezek a tevékenységek túlzott alkoholizmussal és promiszkuitással járnak. Végül megnyerte a kártérítési perc. Hát igen. Van igazság. Pedig kinek ne lenne kedve olyan emberekkel elmenni, jó, bebaszni, és aztán akiket pedig... Folyamatosan nézed őket, bazd meg, utálod őket egész műszak alatt, szidjátok egymást, és menj el velük bulizni. Igen, kibasznak veled nap, mint nap, az irodában, meg nem tudom. De jó, nem látjátok egymást eleget, elmentek bulizni, ott így rád nyomul. Tehát végül is a másik főosztálynak a vezetője, hát most akkor mit csináljál? Igen, amikor az EU-ben dolgoztam, én is utáltam elmenni ilyen bulikba, mert az ember buliba megy, akkor engedi az életét. De nem a buliba, ott is az EU-ről beszélgettünk, meg az orvosokról, hogy mekkora faszok. Én nekem ebben mákom volt. Az jellemzően jó társaságokban voltam, és ott, hogyha így elmentünk egy ilyen buliba, az rendben volt. Beleestünk a Dunába, a kajakból, meg ilyenek. És jó, de most képzeld el azt, hogy én elmegyek azzal az igazi kérjen időpontot konyfejű ápolónővel inni. Hát szerinted jó? Szerinted az a társaság, amire én vágyom? Miért gondolod te ezt rólam? Felolvasott egy könyvből másodikosoknak. Egy amerikai általános iskola igazgató helyettes egy kifejezetten gyerekeknek szóló könyvből tette mindezt, igaz? Az a fenekekről szólt. Magyarul szükségem van egy új popsira cím. És ezért kibaszták, de miért? A seg egyébként, tehát akárhogy nézzük, az már... Része az embernek. Igen. Most így meglepődünk el. Ez így van. Tudod, mindenki, tehát már a kisbabák is csapkodják a valagukat, hogy ez most mi? Miért baj ez, hogyha a másodikosok megismerkednek a testükkel is? Mondjuk a fenekükkel. Szüksége van egy új popsi. Na jó, az meg a másik, aki megírta ezt a könyvet, az meg ezt olvassa egész életében, ezt kívánom. Valaki leült, geci, és most alkotok valami maradandót, geci. És megalkotta ezt. Szüksége van a popsira című kötet. Nem biztos, hogy ez a Magnum opusza, de amúgy biztos vagyok benne, hogy gyerekként máshogy lehet értékelni ezt a művet, mint hogy most felnőttként értékelnénk, de én szeretném elolvasni ezt a könyvet, most majd defóliázva megveszem. Na oké, és az utolsó, Zilát öltözetű nő ugrott ki a furgonja rakterébe. Az esetről videó készült, az Amazon pedig azonnal beazonosította az illetéktelen személyt furgonja rakterébe beengedő futárt, aki ezúttal rövidesen elvesztette a munkahelyét. Oh, wow. Zilát ruházatú szőkenő ugrott ki a cég furgonjának. És ezért ki a... Ja igen, mert ott gondolom meghágta a hölgyet. Leesett most már végre. Papa. Mi baj van ezzel, bazd meg, fiatalok? Veled is előfordult már, hogy úgy érezted az egyik pillanatban, hogy teljesen onnan van érted a partneret, a következő percben, bocsánat, a levegővételért, mintha elvágták volna. Persze könnyen lehet, hogy rajtad kívülálló okok miatt lankadt a lelkesedésed, de az is előfordult, hogy valami olyat tettél, ami a következő tiltólistán szerepel. Hello, Csipke Rózsika. Hát ez azért komoly, nem, Peti? Ez nagyon izé. Tehát ne lankadna a farkam, hogyha így valaki így szól. Ez nem történt még meg? De itt sokkal keményebb dolgról van szó, csak mindig ilyen furcsák ezek a címadások ezeknek a tételeknek. Szerintem nincs annál kiábrándítóbb, mikor az akciózás közben ásítozni kezd a partnere. Szerencsére még csak egyszer fordult elő, de annyira kelmetlen volt minden szempontból, hogy azonnal visszazökkentem a valóságba. Annyira elvette az önbizalmamat, hogy utána nem is találkoztam többet a lányjal. Hát ez jogos, nem? Ez figyelj, az a helyzet, hogy nyilván igen, de tudod, hogyha ez egy olyan dolog, hogyha a faszi két órán keresztül fekszik rajta, és mit tudom én, ugyanabban a pózba tolják, hát bazd meg, lehet, hogy a nő már unja. Aha, helyzet függő, akkor azt igen. akarod mondani. Tudod, egy atom monoton pózba vannak, lassú tempóval, bazd meg, kinásítod. Kényelmesen. Tudod, hogy a csávó nem ásított közben. De akkor mit javasolna ilyenkor, hogy meséljen történeteket? Nem, váltsanak pózt. Mesél. Te hogy dobnád fel ezt, amikor látod, hogy a hölgy ásítom? Nem mondanám a kedvenc rendőr viccemet, azt hiszem. Na jó, menjünk tovább akkor. Vadmacska helyett oroszlán. Nem szeretem, ha a nők olyan szerepbe helyezik magukat, ami abszolút nem val a hétköznapi jellemükre. Számomra idegenné teszi az egészet, nem értem, miért csinálják, teljesen kiábrándító. Egészen konkrétan arra gondolok, amikor úgy megharapnak, vagy úgy szétkarmolják a hátamat, hogy még másnap is fáj. Jó, de hát ezt akkor így le kell tisztázni az elején, nem? Hogy hello, az van, hogy én nem szeretem nagyon szex közben fájdalmat. Hát, ne harap meg, geci! Ez nem egy preferenció, és valaki meg azt szereti, hogyha szétkarmolják. Ez az, ezért kéne letisztázni. De ez mi ez az általános kinyilvánítás, hogy ez, hogy idegenné teszi neki az egészet? Esetleg szóljon, hogy kérlek, ne harapj így, és akkor mehet tovább. Azt megértem, hogyha arról beszél, hogy valaki amúgy azt gondolja, hogy ezt kell csinálnia, és akkor csak azért csinálja. Bla, bla, bla! Ez nagyon jó. Ezt már most leszögezném, hogy általában imádom, ha a partnerem megszól a szex közben. Szeretem, ha bókol, vagy abban segít, hogy éppen mire vágyik, hova nyúljak, hol csókoljam meg. Nagyon jó a humorod, Peti. Így megjegyzi? Igen. Szex közben megjegyzi? Szerintem nagyon jó a humorod, Peti. Ez kedves. Múltkor úgy elrúgtad azt a labdát, geci jó volt. Nagyon jó, Peti. Nem volt rossz a reggeli. Főporszívoznál majd a téletet. Egy buliról léptem le egy nővel, aki látszólag már alig várta, hogy egymásnak essünk, aztán amikor már belecsaptunk a dolgokba, egyik pillanatról a másikra elkezdett arról beszélni, hogy a buliban mennyi férfival flörtölt, de ennek ellenére ő nem egy éjszakás típus, hiába tűnik annak, stb. Az a természetesen nincs gond, ha előre szeretne beszélgetni, de nekem a szex és a lelkizés nem megy egyszerre. Na jó, de honnan tudja ez a fiú, hogy a nő nem akar többet, tudod? Tehát ezt megbeszélték, hogy ez csak egy szex lesz? Meg amúgy bazd meg, ha már meg akarod dugni ezt a szerencsétlen nőt, hallgass már meg a lelki bajait, bazd meg, legyél már ennyire tökös, a türelem a lényeg, a nők szeretik, a türelmes vagy. Meghallgatod, segítesz nekik. Szétbazod azt. Miért nem lehet utána meghallgatni? Ezt egyetértek az úriemberrel. Bazd meg, hát tudja már, a csaj is tudja már, hogy kinek adhatja át a titkait. De meg dönts el. Na, hogy kinek adhatja oda a testét, aki meghallgatja és segít, vagy aki csak jó, hogy nyerőbe baszni. De nem. Csak azt mondom, hogy tehát, hogyha már ezt már leütötték, hogy elmennek szexelni. Jó, hogy ezt már megdumáltak? Már mennek föl egyikőjükhöz, és akkor mondja a csaj, hogy én amúgy nem vagyok ilyen. Oké. Hogyha ezt elmondod, nem változtat semmit. Én úgy érzem. Tehát ez, de honnan tudod, hogy a csaj... Vagy egy éjszakás lesz ebből, vagy megismeritek egymást. Egyik esetben azért nem, most... nem érdekes, mert tök mindegy, mit higgy el neked? Vagy mennyit fog számítani, ha ő ezt fogja gondolni? A másik a csaj, esetben meg úgy csajban ott volt a kettős gondolni. Érzés. Beavatta az életébe a faszit, hát ha kialakulhat belőle egy kapcsolat. Nem. Úgy gondolod, hogy ebben az esetben a nő mindenképp kapcsolatot akar nem azért fel. Magyarázni. Nem hiszem. Csak aki azt mondja, hogy nem ilyen, az általában ilyen. Aki nem szólal meg, az a jó. Az a jó. Egyiptom olyan kurva királyul éreztem magam, tehát a faszikot istenek, bazd meg. Geci jó pasik voltak. Nem, jaj, csak ide. bazdmeg megfogja a kezemet, és nem tetszik, hívom a rendőrséget, és vigyék el a nőt. Most csak szerintem négy feleségem lehet, nem ilyen apróság. Ebben a műsorban lehet ilyen ironikusan, ilyen csúfságokat mondani, Peti. Igyekszem is, csak az a baj velem. Elhiszik? Elhiszik. Hát rám mindig megvan valaki sértődve. Nem tűnt fel? Mondjuk rátok is. Nem, téged megvernek politikusok kocsmában. Ezúttal üzenem annak az úrnak, hogy ne a kisebbekbe kössön bele. Itt vagyok én, barátom. Erről beszélni akarok. Nem egy olyan elképesztő nagy darab ember. Amúgy. Értem, csak te kisebb vagy nála nyilván, mert hát kicsi vagy. Te szerintem mindenkinél vagyok, kisebb nem. vagy. Hát nem mindenkinél, Peti. Például van egy ilyen nagyon kis, annál nagyobb vagyok. Azt mondtam, akkor is. Az emberiség 90%-ára te kisebb vagy. Szerintem amúgy ez nem igaz. Amúgy a világ átlag fölött vagyok még így is. A magyar átlag alatt vagyok, de a világ átlag. Az mindegy, akkor is ez a faszinálom kicsit. Az emberek 90%-a az... És mekkora volt a csávó? Hát így ilyen ember méretű. Tehát nem olyan, mint te. Peti, bazzeg, ez jobban fáj, mint azok az ütések. Most mondom, igazán valójában jót akarok tenni. Mindig az bántod, akit igazán szeretsz. Ja, Istenem. Inkább elkezdesz mobilozni. Zavarba vagyok, és akkor inkább mobilozom. Na, Peti, várjál, menjünk végig most már ezen a cikken, basszus. Most, hogy szétszedtem az önbizalmat. Igen, hát ezt én megtörtem. Hadd nézzelek. Az egyik legkínosabb élményem az volt, amikor egy... Miért nem te olvasod, bazd meg? Neked olyan jó hangod. Az egyik legkínosabb élményem az volt, mikor egy lány annyira szégyenlős volt, hogy folyton takargatta a testét. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor nem tudsz azonnal feloldódni, de nála nem javult a helyzet, hiába próbálkoztunk többször. És ez alatt nem azt értem, hogy elvesztem a sorok közt, azt értem, hogy le kell kapcsolni a villanyt, vagy nem volt hajlandó teljesen mesztelenül sétálgatni a lakásba, hanem azt, hogy szex közben a legnagyobb baja az volt, hogy egy pillanatra lecsúszott rólunk a takaró. Mi van? Tehát, hogy simán végig rohangált mesztelenül a lakásba. Nem, hanem hogy nem ezt várja el, hanem az, hogy ne kizárólag takaró alatt szexelhessenek. Eleve meleg van olyankor, de hogy még takaró is. Ez legyen csak akkor, hogyha ez az elvárás a lánynak, akkor maradjon ruhában. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Miért baszogatsz engem ilyenekkel, kora reggel? 11 óra. Ezek a legfontosabb dolgok az országban maznak. Jó, hagyma csípős mehet. Azt mondja, a barátnőmmel egyszer egy hajnali gíroszozás után bújtunk ágyba, teljesen rá voltam kattanva, minden ment a szokásos ütemben, de amikor rám lehet, olyan gyorsan lankadt az érdeklődésem, mint még soha. Csak úgy árad belőle a tömény hagymaszag. Az tényleg para, de azt mondta, hogy fogad mostak is készen lett így. De nem, a hagyma az ott marad. Ilyenkor állítólag tejet kell fogyasztani. Tejjel kell enni a gyrosz. Úgy tudom, de még úgy nem kell, hogy belemártod a tejbe a gyrosz. De még nem kérdeztem meg senkit. De ez az érdekes, mert ugye alapvetően, amit rájön tesz löty, az is tejből van. De foghagymás. Tesz tejszínes. Erre valamit ki kell találni, csak ki ezt meg akarom tudni, ezt mai napon ki akarom veríteni. Azt írják, hogy rágó. Ez egy működőképes dolog. Jó van, Peti, elhúztuk így is az itt időt. Van-e? Vagy inkább egyszerűbb hagyma nélkül kérni a giroszt. De amúgy tényleg, mi a picsának eszel hozzá hagymát? Hát de bazd meg, de a girosz... Nem. Ú, Istenem, azt nem mondtad el. Te múltkor kihívtad a Jakab Peti. A Jakab Pétert. És nem válaszolt. Az meg. Pedig annyira akartam, nem jött ki azóta új dala. Nem figyeltem. Nem. Jó, akkor ezúton még egyszer szeretnék elezni Jakab Pétert. Hogyha Berhidán jár. Nem. Komolyan kell venni. Jakab Péter. Hello. Radics Péter vagyok ismét. Tudom, hogy megkaptad az első üzenetet, mert tudom, hogy néztél minket. Eljött most a második lehetőséget is. Nem fogsz szégyenben eltűnni a közéletből. Ez nem egy fasság volt most? Nem, hiszen a DK most ellopta az egyetlen kampány szlogenjét, az, hogy legyen új választás kiírva. Koalícióba se engedték be, úgyhogy szerintem Jakab Péternek most jobban szüksége van a nyilvánosságra. Nagyon is szüksége van rám Jakab Péternek. Gyere és írjunk együtt egy... Vagy mi volt a kihívásban? Az, hogy írjon egy számot, és akkor... Nem, ugyanarra az alapra... dalszövegek, meg mit tudom én. Jakab Péter is ír egy dalt ugyanarra az arra, a Fidesz nem jó címmel, és én is. Köszönjük szépen, Peti, hogy itt ilyen insightot tudtál nekünk szolgáltatni. Hát nincs mit, bazd meg. A fűnyírásról és a növényültetésről. Nem. Úgyhogy azt hiszem, hogy ma is bölcsebben térhetünk vissza a mindennapi életünkbe. Ilyen kommenteket felolvasni, vagy mi? Igen, ám, de nem volt ennyi párt. Egy volt, de igenis jó volt. Most csak az írgetés, még rájuk teszel a pecsétet. Bocsi, hogy írtam, de... Pont. Hoppá, tökéletes. Dávid, kérés! Dávid, kérésed, parancs! Bemásoltam neked egyet, ellenzéki pedofil férgek belőtek, sehol sem kérnek! Pofátokon vastag a kéreg! Ilyenek a hitványi férgek, szeretnek lopni, csalni, hazudni, anyát, apát, hazát eladni! Minden faszom, fejezd már be a kurva életbe! Minden haza árulóknak szánt dollárt lenyúlni! Muszáj ezt még olvasni? Nem, igen, mert... Szivárványos meleg napokon prádézni, esténként apa tejet. Jó, úgy csináltak, mintha nem lennétek ti is kicsit pedofilok. Mindenkiben ott van ez, mert ösztönös, nem kell rögtön Endrét meg a Katalint hibáztatni. Dani, Dani, szemérmetlenül hazudozol, hogy a fasz üsse ki a fogadat. Itt a vég! Köszönöm, Peti, hogy eljöttél ide közénk ismét, és emelted a fényed a műsor minőségét, vagy a műsor fényét. És nem röhögöd el magad. És tudom, hogy neked már megy a 13-20-as vonatod a Berhidára, úgyhogy én utadra is engedlek. Megy 13-20-kor Berhidára. Nem hiszem. Viszont ezen a héten, a vendéghéten, holnap még egy újabb sztár vendéggel én ismét itt leszek. Én nem leszek itt, de ti itt lesztek?